الله أكبر الله أكبر. عبد الرحمن بن أبي الليلى جب كعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے ملاقات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں میں تمہیں تحفہ نہ دوں. صحیح بخاری کی 3370 نمبر روایت میں جو درود آیا ہے وہ درود یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسی کو درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں اور یہی وہ درود ہے جو ہر روز ہر نماز میں ہم پڑھا کرتے ہیں. درود کے الفاظ آپ یوں بھی ادا کر سکتے ہیں اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تیسرا درود جو آپ پڑھ سکتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے یہ الفاظ سکھائے اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چوتھا درود جو آپ پڑھ سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا. ابو حمید السعدی اس روایت کے راوی ہیں جو صحیح بخاری میں 3399 نمبر روایت ہے. آپ نے فرمایا تم یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انك حمید مجید. پانچواں طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور امام طحاوی نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے اور شیخ البانی رحمت اللہ علیہ صفۃ صلاۃ النبی میں اس کو نقل کر کے صحیح کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. چھٹا درود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کر رہے ہیں جو مسلم احمد کی روایت میں موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ وعلی ازواجہ وذریتہ كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساتواں طریقہ جو صحیح بخاری کی ہی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ درود پڑھنا چاہتے ہیں ان کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں. بلکہ ایک صحابیہ نے اللہ کی رسول سے سوال کر دیا کہ میرے لیے اور میرے خاوند کے لیے آپ دعا کر دیجئے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی فرمایا صلی اللہ علیکی وعلی زوجکی اللہ تجھ پر بھی اور تیرے خاوند پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. یہ وہ درود جو صحیح احادیث میں ہم تک پہنچا ہے. میرے معزز میرے پیارے اور مکرم بھائیو، وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس طریقے کے مطابق کوئی عمل ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں ہے قابل قبول. اگر ہم نے اپنی مرضی سے الفاظ زیادہ کر دیے، الفاظ کم کر دیے، بناوٹی چیزیں بنا لی، تو یاد رکھنا دنیا جہان کی خالص نیتیں جمع ہو جائیں، دنیا جہان کے اولیاء اصفیاء کا ایمان جمع ہو جائے اور کوئی ایک ایسی بات دین میں شامل کر دی جائے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، تو یاد رکھنا یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود. صحیح مسلم کی روایت ہے، کائنات کا کوئی شخص کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کرتا ہے، اگر ہمارے طریقے کے مطابق نہیں تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں.